خوفونا چکر بنا کئی دا غریبانان بینها و دی اور و بین حمیم آن او پمیزا غا سختو یشیدلو عبو کی سختو یشیدلو بری اللہ بندگانو کمی زمانی نا چی جہنم پیدا دی نا جہنم تم را گرم دے پلان دا زولا گئے تا روزا غو بنشیدی دل دا بجی دین زمین دا پسل اندر پتی بچی دی تا زو پلان دا زولا گئے څه پتا جانم د کله زمانه نه دي او دا وګ پتا غوښتي دي یار چې څه کیږي را به سیا په لکه څنګه خوانو په مالت لري دا چې به بوجو پای کې به لغون تر اخلي دا چې ورو ورو دي چکر بوله په جوړ کې حدیث کرا دي چې څنګه اول ځل دي ګرم وبو ته ورغی دا ټول اندامونه به بدن نه جدا جدا شي الګي ګرم وبو کو نه دي لاس په یو ځای پرو دي په خپل ځای پرو دي سیما به یو ځای پرته یو څنډه به بل ځای پرته دومره دي بیا به راغون کې البته نه به او تراوري کوي خیر نیست سیوا خیر البته د وخت نیست که غړې د وخت په خیر نه باندې د وخت یو نه غوډري کومري د دې دی یو نه تا یو نه تا چې دې کنه دا زنګیر بدن کته برو باسي زنګیر بدن کته برو باسي یو نه دې نه پری دي راز را غونډي وای دا ښا دا سره په وسلې له او کې سر کونډي نه راځي دی وای دې وای زمزاو په کې نه غوډري اورې دا تا یو نه غوډري تا دې دې نه دانه دې دې نه کنه نو کته بدل ته ولې دي هغه یو تا نه چرتا دا لاس ښایو بل سړی ته کرای چې دا کول لا دې ښایو دا چې هغه ته دا ګوت زما کټ کا دا خراب ده نه کوئی لا دې وی نه نه نه ما دې کر کرای دې دا ګوت کټ کنه غذر تر خزو ورې دا دې سندان باندې کیلا اولې په دې اړولې ستایو هم کنه چې بیا په کور ځاګه ولا راخلا دې کوي دا تر خز پاړو لې کټ نه هغه د الوا ډک خلې دا ډک ګوت خلې ته وړه دا رې کو اولې دې کټ کا او بیا هغه ته دا قتل نه کې درمن څه کنه نو دا څه په دې دروازه کې دا ګوت اور در نه کړ دا خپل په دروازه کې پتا بہودا جیجی ایغنی قدری کی تالا نیجلے نرے او بدری کی خجتا ہوئی فَبِ اَيِّ آلَا اِرَبِّكُ مَا تُكَذِّبَانُ کمو کنو نعمتنو در افن لبا انکار گئے دا طول نعمتنو دا اللہ تعالی دی کمو کمو نو بتا انکار کئی یو دونی کی عرصم رجلیش میرے لینے سے آخر دا اللہ انعامات تی تدی شکریہ دا کول پکار دی اللہ منی کا افن پال تمام هغه مخلوقات چې په مقدس مکا دا فنا کیږي دي و یا بقا و ربک او پاد به ذات طرف تا ذل جلالی چې خاوند دی او ول کرام او د عزتونو دی فلی ای اعلی ربکما قومکم یمتون در فنا تو کا زبان انکار کوي تاسو یسلو یعنی غاری د جنت الله تعالی نه من تمام هغه مخلوقات چې په قانون کې دي ول ارج او هغه مخلوقات چې په مکی دا ټول دا الله نه غاری الله ته محتاج دي کل یوم هر وقت هو د الله تعالی فی شان فجدا جدا صفات کی صفات الله تعالی قدیم دی قد انا رچ نه نه صفات کی نه حدیث کی فبی ای اعلی ربکما تکذبان پس کوم یو احسانونو در خپل نه انکار کوي تاسو سنفر لکم گرد چې قصر توجه کوم تاسو ایه ثقلان ای هغه دو جماعتونو د پیریانو د انسانانو فبی ای اعلی ربکما تکذبان کوم غنی ماتونو در خپل نه انکار کوي تاسو یا معاشر الجن اے دولیہ دے پیریان والے سید انسانانو انہی ستواتم کا طاقت نہ رہے انتن حضور چوزے تا سنی اختاری سماوات دا اطراف ہو دا اسمانونو والار جو دزمکونا فن فضون انجے تو وطی کتے سے لا تنفضونا تا سنی سے وطی اللہ بے سلطان مگر پتا طاقت سرا او طاقت تم رستا سستے نا چیدہ اللہ دا خدا ہے نوزے فضی ای آلائی ربکو ما تو کذبان کم اخون نعمتن ادراف اللہ انکار کوئے تاسو یرسلو علیکم رو بلی گلی چکو تاسو بانی سوازم من نار صفا شغل دور و نحاسن او تک سور لگے بغیر دورنا فلا تنسا سران تاسو بی یوبل سر بیا مدد نسے کورے یوبل بنی سے اخلاص ہوئے فدی ای آلائی ربکم آتو کذبان اکم اکم اکم اکم اتنو دراف اللہ با انکار کرے تاسو فیضن شقت سماو کلچوچی اسمان فکانت وردتن شیطر گلاب کد دیحان پشان دسری سرمنی فبی ای آلائی ربکما کم کم احسانات از رب کلنا تو کس زبان انکار کرو احساسو فیوم ای جن پتا غرز لا یسلو تفوت بنی کی کولی عن زندی انسو ولا جان دا گناہ دا انسان اور دا گناہ دا جانا دا پیریاننا دا گناہ تفوت اللہ نکی خدا بخام خاتی کی اولی رکڑ دے فبی ای آلائی ربکما تو کس زبان کم کم نعمتن از رب کلنا با انکار کرو انور آیتن سر رزی معارضہ نشتا چیز نور آیتن کی راجی اللہ تعالی بجن تفوت کل دا سمه دا جدا جدا مرحلی دی ایا تپوس دا گناہ دی چی دا گناہ دی اولی کرده دی او یو نفت گناہو نا چی کری دی او کنازان دا خبر دا خو دا گناہ تپوس پسی چی دا گناہ دی اولی کرده دی بعض جنو کی بسوال دی بعض جنو کی بسوال نی دیخا اگر جدا مسئل دی فدی ای آلائی ربکم آکم اکم نیامت و نظر افلنا تو کذبان انکار کویتاسو یعرف المجرمون پی جن لی بشی مجرمان جسی ما هم فَيُؤْخَذُ بَنِي سَلِيشِ بِالنَّوَاصِي لِسَرْكُنْدِي وَلَقَامُ وَدُخُونَ دِينَ بَيُونِ سِرَاغُمِهِ فَذِ اَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُمُكُمَ نِعْمَتُنَا ذَرَفَنَّا انکار کوئے تاسو هذه جهنم داد وزخت علتی آغدو زخت تکذبو بها المجرمون چه انکار کوئے دینا کافرانو یتوفون بینها گرزی را گرزی با پمیزد دیور و بین حمیم آن او پمیزد گرم و یشید العبوگ فَذِ اَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُمُكُمَ نِعْمَتُنَا ذَرَفَنَّا انکار کوئے تاسو القرآن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان بدين مخي آياتنك د مجرمانو د سختو سزاګانو بیانو چې کوم کسانو دنیا کې جرمونه کړی دي کفر کړی دي د قیامت پر ورځ باندې دا غیب لپاره با سختې سزاګانې یو طرف تا د ګرمو اوبو دی او شیدلو اوبو بیانو نه بل طرف تا د سخت او تیز اور بیان هم اوسه په دې دروازو کې بعد د مجرمان راخلې شي په دې آیتونو کې الله تبارک وتعالى د نیکانو خلقو د بهترینو جزاګانو بیان کړي چې کم کسان نیکان دي دنیا کې خزندگی ته رکړي وي ناغي تبا الله تبارک وتعالى عمده بدلی ورکړي او ډېر بهترین نعمتونه بوله ورکړي دا آغا نعمتونو بیان دلتا کئی معلومه خبره دا چې بعض حق کسان دی چا غیتا صادقین اور اولین وی لکی دی دا حق کسان دی چې نهایت اللہ تعالی تنیزی دی زید پارا دا دو جنتونو بیان کئی او پا آغا جنتونو کی چکم نعمتونا او داغی صفات تی داغی بیان کئی او بیاد عام و مومنانو دا پارا یا اعلان د دو جنتونو کیږي او چې داغي کم صفات کی نو هغه صفات بیان کړي معلومه دا داړم دي دواړه جنتونو کې بیانېږي نو دا ډېر عمده جنتونه دي یو تا جنات عدن وی بل تا جنت الفردوس وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې په اړه فرمایي چې د دې جنت دا جنتونه د سرو دي یعنی هر یو شی با پدې کې د ثرو ضروري او صفاتنا نعمتونو خروج سره روان دي او د دین علاوه چې نور کوم د جنتونو دي تغیتا جنت الماوا وغيرها وي نو جنت الماوا دا تاسو معلومه ده مخکې هم دې بیان شوی دی دا د عام مؤمنانو لپاره دي او دا غي کوم صفات یې هم دلته بیان دي خدا جنتونه دې چا ته پارا اول مسله دا بیانې چې کوم یو انسان د الله تبارک وتعالى د پیښه نه ویریږي هر یو انسان سره دا فکر دی چې د قیامت پر ورځ باندې دا الله تعالی مخ ته زود ریزم او زمانه به الله تعالی ته پوښتنه کوي او زبر له جواب ورکوم مسکه به ترجمان نه دي او نه به موقع وي بلکې هغه سات سره بعد سوال او جواب مسله وي نو غرض می دادې چې دا جنتونه بغیر د الله تبارک وتعالى دی یری نه حاصل دي چاته دا الله تبارک وتعالى نه بغیر ای او یره دا الله تبارک وتعالى نه دا حاصل دي په اطاعت او تابعداري سره چې انسان دا الله تبارک وتعالى تابعداري کوي هغه تابعداري دا چې د فرایز ادا کوي پاک اپ منځونو کې دي یا په نور احکامو کې دي چې څومره فرایز دي دا هغه ادایږي کوي او دویم نمبر دے مکمل د گناہ نزان بچ گئی گناہ خوال نزی او دا اللہ تبارک و تعالیٰ نا دیر مافی غواری او ذکر دا اللہ تعالیٰ دیر زیاد کئی اللہ تا توبو بس دا حقا عمال دی چې پدی سرا دی او انسان یر دا اللہ تعالیٰ نا کی دی تو او سڑے داوی چیز دا اللہ نا اریگم نا دے با فرائضو کی کمی نراولی دا گناہون نا مکمل زان بچ گئی او الله تعالی تبار وخت توبه او باسی او د الله نه به معافی غواړي او ذکر د الله تبارک وتعالى وکړي د ځاسه کسانو د پاره بیا د جنتونو دي چمک داغه بیان دي او په دې جنتونو کې کم صفات دي په خپل داغه بیان قران کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولمن او د پاره د هغه چا خافت دی یریږي مقام ربه د پیشه درف ولنا جنتان د پاره د جنتونو دي د ځاسه کسانو د پاره چه غید اللہ تبارک و تعالی نا خوف اور یرکی دا پیشه ور پر غم دے نو دید پارا دو جنتو ندی یو تا جنت العدن وی لکی گی او بل تا جنت الفردوس وی لکی گی دا دو جنتو ندی اللہ تبارک و تعالی با دی کسان لگا ور کئی اسوک دا اللہ نا یرکی او تاستانا یر سر لازم دادا چی دا انسان با دا اللہ تابدار وی دے با تاعت گزار وی فرائض به پوره کوي گناه نه بزان بچ کوي او هر وخت به الله تعالی ته توبه او باسي معافي وغواړي او ذکر د الله تعالی وکړي. بیا دا من عام دي کدا انسانان وي او کدا پیریان وي. مخکنه تاسو معلومه ده چې انسانان او پیریان دا دواړه مکلف دي، لہذا چې دې دواړو صحیح زندگی تیر کړه دا الله تعالی لفظ من عام ذکر کړی دی. کاغه پیری د نه هم جنت ته ځي او کاغه انسان دنه هم جنت ته ځي خو چې د خپل زندگی صحیح کی رکړي. آیت نه معلومه شو چې پیریان به هم جنت ته ځي. کم پیریان چې هغه نیکان وي مؤمنان پیریان وي دوی به جنت ته ځي او دوی لپاره به هم دغه مزي چې کمې مزې د انسانانو لپاره دي. فب ای اعلی ربکما تکذبان پس کوم یو د احسانونو در خپلنا انکار کوي تاسو د کوم کوم نعمتونو در خپلنا به انکار کوي تاسو لگ نعمتنا خوئی دا دینا زیاد بل نعمت کم کی دیشی کدا اللہ نے انسان یرا کئی دا پیشای ورسر فکری او دیخ پل جنت تلال شی ندید ایتا سمیں دا جنتان نخویات دا جنتنا مراد دی چیو تا جنت العدن وی بلتا جنت الفردوس وی لکی گی او چاوی بھی دی کدا دا جنتنا دتا ملا دی گی یو پا فیل دا حسنات و باندی چیو انسان نے کامال کری گی او بل جنت ورتا ملاوی جی پسرد سیاتو سرا چه گناہونا دنی کری یو جنت ورتا دا حسناتو دنے کو عمالو پا تسیل ملاوی جی اور بل جنت ورتا ملاوی جی پپر خودو دا گناہونا سرا چه دا گناہونا بلکل پریخ یا گناہونا نکل دا اللہ دیاری دا وجنا جنتون ورتا دو ملاوی جی یا تا دو جنتون چی دی نیو باغ دے دننا دا بنگلو بنگلو کے دننا یو باغ دے لوئی اخلو نے بنگلی دی لکه یو بنگلا دی یو جنتی دا بشتی تی می لگ دوی یو بنگلا با دم روی نو دی بنگلو که دن باغو ندی یو تی نحاق جنت اور باغ مراد دی او بل چکم بہر دا بنگلی نا باغو ندی نو دا دی دا ہر جنتی دا پارا بدا انتظام اللہ کری بنگلو که بے دن هم باغو ندی او دا بنگلو نا بے بہر هم باغو ندی نو دا تی نا مراد دی او یاد آدا چی یو باغ با دا دت سکونت تا پاروی او بل باغ با د د د د بیان د پاره دی بیان لګایم الله تنظیم کړی دا د هغه باغ دی او دغه پاره به د خپل باغ تنظیم کړی. نو غرض دا دی چې دا دوه دوه د مختلف معنی شي چې د جنتون دی یو د نه کو اعمال په تفصیل ملاویږي بل د ګناه نه بچتی او انسان ځان یو باغ د نه بنگله کې د آبادای کې د نه دی بل بهر دی یا یو باغ د نه لپاره خصوصي دی بل د بیان لپاره د خادمانو لپاره دی خدا باغونه با الله تعالی دې انسان تور کوي دا چا تور کوي چې کوم سره دا الله تبارک وتعالى نه یره کوي نو دې یره علامه دا دې یاد وساته چې د سره هر وخت دا فکر دي چې الله به ما سره زما د جن زما د مال د هر څه حساب کوي نو دې دا معافیت پری دي ګناهونه پری دي او کوم سي زنا چې هغه خلاف شریعت شهوات دي دا ټول دي ګناهوم پری نه کوي فکر ور سره چې الله مخ ته بودره زم او چکن دا خواہشات تھی چاہد شریعت خلاف تھی اغم پریدی او بعض کسان ہوئی چا مراد دا دینا دا دے چی دا لمن خواف و خوف نا مراد چکن یو سڑے ارادہ دی او گناہو کی نا چاپا حقتا اللہ یاد شی نو دے دا گناہ دے پریدی مکمل دا گناہ پریدی نو دا یرم دا دا چی قصد دا گناہ ہو اس ارادہ اکرا او دلتا دا اللہ تعالی خوف ورطا یاد شو دا اللہ یرم ورطا یاد شو آغا گناہ دا پریخو دا. دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زمانہ کی یو علکو یو نوجوانو آغا نوجوان ہمیشہ دا پارباد دی جماعت اور دا منزون سرا تڑلیو بس جماعت سے بناس کو منزون بے کول عبادتون بے کول دیر نیک انسانو نیو ظل دیو جنہ سر کی پتبانی فگیش ری اور دا حاغ جنہ ور سرا عشق پیدا شد نو چې عشق ورسره پیدا شو نو په داسې موقع باندې په تنهایۍ کې دا جینۍ ته سره ملاو شوه او د ده نه یې مطالبه وکړه. کله چې هغه پوه شو په دې خبره باندې یو چغې ووهله او هغه چغې سره دا دی بې هوشه شو. د الله تبارک و تعالی ذکر عرصه ته مخې ته راغلې چغې ووهله نو دا جینۍ خو لاړله. بیا د ده تره راغې او د خپل وراره یې په کټ کې یا په بل څه کې کور ته یوړو. د بې خدای په عالم کې کور ته یوړو داسې د الله یاره پرې راغلې وه چې بې خوده ګرځېدلی. نو چې دې کله په خود شو په هوش شو نو خپل تره ته وایي چې ورشه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه زما په باره کې تپوس وکړه چې کوم یو انسان د الله نه یره کوي نو الله دله څه انعام ورکوي. دغه وخت کې خلیفه حضرت عمر صاحب دی. نو دې راغې دا پرې د حضرت عمر صاحب نه تپوس کوي چې د داسې نوجوان لپاره چې هغه صرف اور صرف د الله نه دومره یره کوي نو په آخرت کې د ده پاره څه وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا وایي ولمن خاف مقام ربه جنتان چې کوم یو سړی هغه یریږي د الله تبارک و تعالی د پیشۍ نه هغه لپاره دوه جنتونه دي. دا یې ورته وایي او د دې نوجوان لپاره هم دا دوه جنتونه دي. دا پرې جو واپس راځي اور دا خبر گئی دې سره هغه بیا یو چغه وایي هغه چغې سره ترې نڅا وځي. دا د الله یره چې د الله د ذکر د وجې نه یو سړی ګناه قطعا پرېږدي هغه لپاره دا مقامات. یو ځل پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دایت الاسوه لمن خاف مقام ربه جنتان نو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ایمان نبی علیہ السلام تعیی و این زنا و این سرقا و این زنا و این سرقا یا رسول اللہ تو خدا خبر رکھائی چی دا جنت دا ہاں کسانو دا پارا دے چو سوک دا اللہ نے یری دی نو کہ یو سڑی زنا کری مانا دادا یا اغلا کری دی گناہو نتی شیوی دی نبی علیہ السلام و لمن خاف مقام ربه جنتان جید آیت ہوئی اغور ته بیا وین زنا وین سرقا ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ درې زلا نبی علیہ السلام د آیت وی او په دریم ځل ورته وای و ان زنا وین سرقا علی رغم ان فی ابی ذر اگر کته دې سړي نه زنا شي وی غلا شي وی کته تروی کی پوزر ابو ذر پوزر دې تروی شي خدا سره به جنت ته وي. نو مساله دا شو چې ګناه دې انسان نه شي دې دا ګناه نه دته به وي سور د الله تعالی یره ور سره دا نو دې انسان لپاره دا د جنتونه دي او دا مزید سے بدی گناہ دا ہر یو انسان نے کیگی او اصل مسئلہ دار چھ دے تو گو باسی او خپل خدای راضی کی بس فخارت او گو باسی پپٹ تو گو باسی کلے چھ دا گناہ اور تمخ تے راضی نہ دے پاگے بان اظہار خفغان کی اظہار دے جڑا گئی تے ددا سے کس سفارہ سے بدغ جنتوں دی خپل جنت دی دا جنتوں دی سنگا دی یول صفات اللہ بیان ہے زواتا افنانن داسری دا خوندان دا گن سان گوری سوچ تا سو کے چې کله سانګې ګڼېږي نو هلته به څه وي ونه به غټوي او چې سانګې ګڼېږي نو پاڼې به پکې ډېري او چې سانګې ګڼېږي نو مېوې به پکې ډېري. نو دا کنایه ده د دې خبرې نه چې دې کې ډېر درانه درانه باغونه دي او په دې کې ډېرې زیاتې مېوې دي. زواتا افنان داسې باغون جنتونه چې هغه خاندان د ګڼو سانګې دي یا افنان په معنا د رنګونو سره وي چې دا قسمه قسم رنګونو والا دي ښایسته ښایسته. تاسو مې دا کوم جنت ته نبی اسلام د دې په باره کې وایي کہ دے ہر شے بری چاوی دے سونے بھئی او دے سرو ذرو بھئی دا دا ہاغا مقربین دا پاردی چھے کم نہایت اللہ تبارک و تعالیٰ تا نزدی بھی اغیل بداور کئی السابقون الاولون اولائک هم المقربون دا دا آغا کسان دا پاردی انشاءاللہ سوئے واقعات کے رسول عزیز فبی ای آلائی ربکما تکذبان وکمکم نعمتن در اقبل نبا انکار کرے تاس تیہ ما پدید والو جنتنو کی عینانی چنیری تجریانی چبئی دی پدی کی چنی دی سیوا سنگ چنی دی پدی گورے آپ مرات نہ تسنیم و سل سبیر کی ندا دا دو چنی دی جی دیو نم دے تسنیم او دبل نم دے سل سبیر سی بدا پدی دکا سی روان گی و بئی گی مکانات کی بئی گی باغونو کی بئی گی بوٹو کی بئی گی ونو کی بئی گی چکن طرف تتوئے آگا طرف تبزی چکن طرف تتوئے آگا طرف تبزی دا بنیشتا چدلتا بورک تلل غاڑی یا پا دیوال کل غاڑی برم خیجی اور قتم راضی هر طرف ته بس جنتی کی اور تا کم طرف سوئی دا با آغا طرف تا بھئیگی نو مرات تین دغا چینی آغا چینی بھئیدن کی کہ نبا دا چنگی آدو ساتے دی کی تموال نرازی او نبو چیگی دا بنیگی چکنی دا چینا اوچا شوڑا او رازی چکو دایی کی نو چیگی نکمیگی دا چینی دی پدی باغو نکی پدی ای آلا ای رب دکو ما تو کذبا دو کم یو دا احسانونو در افل نبا انکار کوئے تاسو کم کم احساناتونا احساناتم دی نعمتنم دی جکم امانا کوئے تیه ما پا دی دوارو باغنو کی من کل فاجحتن زوجان پا دی کسی شده من کل فاجحتن دا هر قسم می وینا زو جان یو څو قسم دي دا هر قسم می وینا دو څو قسم زو جان په معنا د قسمه قسم سره دي دو په ځای پرې ده دا تسمیه پار د تکرار ده یی ته موږ وی تسمیه د تکرار ده پارا قسمه قسم می وی دي څو په دغه جنتونو کې وړي می دي ستا غټ ستا څنګهونو په اعتبار سره یو یو می وک څو څو قسم دي انار والے دي کې څو قسم دي کجورا والے دي کې څو قسم دي پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی پا دنیا کی کم کسن میوہ دا برابر دا کدا میوہ خوددی او کدا میوہ ترخوی پا جنت کی بدا خامقائی دا دنیا کی چی کم کسن میوی دی رنگونا نمونا بیگائی پندونا بدا غیب بدلی پا دمر خبر دا حتی دا ترخوین دوانا ندا دا بم پا جنت کی خواب خوددی بری شکل بیگائی ہے کہ تا فیلتا پا دی کم پلا مند ہو حضرت عبداللہ ابن عباس سے بوئی چکنه دې په دې دنیا کې دې دک نه والته وي او انت به سې خواني نوم پکې نه رنگ به داسي تاسو ته بدای غو ډېر مزیدای او دې ذات خو دې نفع بي اي علا ربكما تكذبان دکمو نعمتونو در خپل نبا انکار کوي تاسو دکمو کوم نعمتونو در خپل انکار کوي بیا څه با دا خو پکې شته کنه او متقینا تکي بوهلي دې کسانو جنت یانو علا فرش ان په سترو باندې پقالینونو باندې قالینون اور تفار دی پتخنو باندی باغی بانی تکی وحدی دی خدا قالینون او دا بستری سنگری بطوائنوها چه استر داغی من سبر تندجان دی دا غٹ و ریخمو استر خلق دا بستری دا پارا دا معمولی کپلے نی جوڑی تا سم سلم آلی مرد دا معمولی کپلے نی استر جوڑی استر چه قیمتی کپلہ سکنے لگئی نمانا چه استر دا غٹ و ریخمو دی نو دن نبسنگی سوچ خلطا سوچا چه اغا معمولی کپلہ آغا خود ریخمو دا نو دن نباغ حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یہ واقلا واقلا دا کوئی اصل دی چې هغه دنه بسنګ یی داد الله تبارک وتعالى پېرې یہ واقعا دا کوئی اصل دی درې کوم چې اثر د بار تاسو نه خلق معمولی کپله لګی دا اثر یې ناغه بسنګ یی او صلی الله تعالی د دې هغه دنه طرف کم دنه د سرید کم سی دی داغه بیان نه کړ چې هغه د سرید سشي دی داغه بیان الله تعالی نه کړی تاسو خپل معلومه نه چې مخکې دا بادشاہانو کنا نا اغای بدا سی کار کهو که دیتا بای اغا مسندون کم جوڑول بالختون و طلعانی نا کتا سیادی نا پتی که بعد شطر مرغ وزر دیتا گولی او دا اغای اغا وقت دیتا گولی دا دیر قیمتی شیر شطر مرغ تا سو پیجنه یا نا پیجنه دا اغای اغا وزر دیر زیاد قیمتی نی مقبل دیگی دیگی نا اغا وزر بای ورطف دی بالختون و کیا چولی سیبا دا دیر قیمتی شیر نا چی دی دنیا بادشاہانو زان لدا سی بالختون جوڑول نا دی جنت دا بادشاہانو بالختون و سنگی دا غی بیان الله تعالی نه کړي هغه د الله تعالی په علم کې لا عین رات ولا اذن سمعت نستر ګل دی دی نه په دوري دی دی او نه د دې هغه خیال دی چې په ځل کې کوي دا څه تنظیم الله کوي دا خو بستری وجن الجنتین دان او راکولول دي چې دا هغه نه وو د دوړ باغونو دان اندابا نهایت یې دی او قریب دی جناب لکی کی راکولول تا جنت دا میری چې سړی راکولې نو دا بل دی دی مطلب دا دی چې جنتی با په دې بالاخوانه تکه وهلی او په دې سترو کې بپروږي دا باندې چې دې غنه ده لاړ شي هغه غنه مې وی وشو ته یو بهرا شي حدیث کرا دي چې دغه کمې مې وی تا تمنا او خواهشي هغه مې وی سره د سانګي والا تعالی د خپل لرا ودی کده ناشته کده ملاسته او کده ولال ده په هر حالت کې هغه مې وی والا خوان راځي الله تعالی وی خفقون دینا سره کومه دینا چې دنی دنیا کې خدای او شیخ غسن دکان ته ودی باغ ته وتلی وګورې دلته نه بس پاسو دا ته چې په فریج او د باغ نه ځان لمی وې راړې نه ارته تاسو نه دنه باغونه دي او بارون باغونه دي دي چې څنګه ته چې وهلی دا او تاسو معلومه خبره ده چې یو سړي ګډ وهلی او دې مې وی وکړي دا ډېر خوان کوي خوان کوي کنه چې په هغه ته ګډ وهلی او خې مزیداری مې وی وکړي نو الله وي خو په آرام بدا جنتیان مې وی وکړي خاص هر شی وکړي دا چې ونی چې دني ستړي مړې نشته به غمت نه وي وجن الجنتین راتولول جناوی لکیگی راتولولو تا یکا خلق ناشی میوی راتولی جنا او بورای تین رکی الجنتین دادی دوارو باغنو دی چاد آغا میوی دان دابا نهایتی ملدی دمرا بنی زیوی که ناس سڑے بهم حاصلولی شی والعال سڑے بهم حاصلولی شی ملاس سڑے بهم حاصلولی شی اللہ وی بطخ نمو پاس زما بندا سزما ملمیت تا دی جنت بات شای بالخنا بالکل انو خوزی کما نیوا چستا ضرورت چستا خوالب نور تکل گئی یلکا نور بس جائے خدا لغن ترا پندس کے تکال زندگی جو سڑی توک تیرول غاری کنا کدا زندگی صحیح شنو واقع لئے دا غمازی جا دے بات سایتا ہو گو رہے دلته کومه ځان مړک سپه سي مړک دغه ځای خده دغه ځای خده تورز منډي وو خپه سي منډي وو نو خو خدا ته دې کنه دا په سبا نه ملایي فدي اي اعلی ربكما تكذبان کوم کوم نعمتونو در خپل نه انکار کوي تاسو اے انسانانو اور اے پیریانو دا خدای غني وی سي او ځنه سم مخلوقم ست مرګ دی یادې هي هنا جي با پدي جنتونو کې اعتراض پر شیخ کا تکون کی نظرونو خلو په خلو خواندانو پدی کې بدا کی حوری وی دي دا چې دی یانه به دغه جنتی چې هغه با خپل نظرونو کا تصادم کی بغیر د خپل خواندانو با په بل چا باندې د دې سرګې نه لګي او کنه جی دا حیا د سیبا دا پورا کمال له چې یو زنا نه دا سرګې ما سی وا د خپل خواند نه په بل چا باندې اون لګي نو دغه حوری دي او دغه جنتی خزی دي د دې سرګې با ما ته وا د چانه د خپل خواندان نه په بل چا باندې نه لګي بس تیر خپل خواندان ته وګوري دي لم یتنه سننا معنا دلته دا د قاصرات تر دي داسري داغه چې بندون کی داغه نظر خپل دي صرف ویلې کی نظر تا یو نظر به هم چرته چاته نه ګوري او پادشه چې په دې سرګو ورته ګور ګور ګوري دا په سترګو دا ونی لم یتنه سننا چنه به میلاو شوی دغور سره انسان له انسان قبلهم مقصد دی جنتیانو نا ولا جان او نه پیره چرته نه به پیری اندی سره مقصد میلاو شوی نه انسان اندی سره مقصد میلاو شوی پاک صاف ستر الله تبارک وتعالى د دې مخلوق د پاره ساتل دی ضروری دی دینا مخی چاو تعالی ته نبی ورلې معنا دا ده او بس تک انتظار کوي چې طلب فد ای اعلی ربکما تکذبان کما کما نعمتونو تر رب خپل نه انکار کوي تاسو کأنهن الیاقوت گویا دا حوری کی دا یاقوت کی یاقوت تا سمالن دے چکیمتی کانے دے سور کیمتی کانے دے ندل تا تشبید ہو رکی دے یاقوت سر پسر والی دے کسے بتا دے ری جا کے خیص دری پرانچ پشان دے یاقوت دی والمر جان او پا صفائے چ پشان دے وڑو ملغلر دی لکا سمرا چو وڑا ملغلر صفا دی سے بتا گا حوری سدی دا مقصورات دی دا سری پاک صاف ستر دی خیست دی رنگ دی او سرمشا دی دی صفائی کی دبل سرمشا دی دی اگه حرون خبر ہے عدیس شریف کرا دی کچرتا کی یو چمک چرت دا حر اقبل دی دنیا تو خی جزمت او دمر اسمان پنیت کی بزر کل کیار نگی مکمل رنا بشی کچرتا پا یو سمندر کی دا لار ہوا چاہی نپا دنیا کی بطر دی اوپا بیا چرتا نگی کده نک میک داری زان دل تکار کده طول خلق بزر ہوش پراتی شریفا غزل سے دا سے اوڑا کولی دیدا تماشا کو دی دمرا خیستا مخلوق دی ملاجی کی تو سمان دیوا فد ای اعلی ربکما تکذبان د کوم کوم نعمتونو در خپل نه انکار کوي تاسو د دې نه غټ نعمتونه کوم دي چې الله درله داسې مخلوق په جنت کې پیدا کړی دی داسې انتظامات درله کړی دي خدا حوری سری دا حوری جری کنه دا حور مسورات فل ہے هغه قرط را روان دي کانه هن دی اپو دی حل جزاء الاحسان الله وې نه بدل د توحید او د ایمان او د اعمال صالح او الا الاحسان مگر جنت ته چاچ دنیا ته توحید والا زندگی ته رکړی دا چاچ را مال والا زندگی ته رکړی دا داغه بدل الله تعالی د تصور کې الاحسان دازه نه عبارت دی جنت نا د نیکو اعمال بدل جنت ته د توحید بدل جنت ته د ایمان بدل جنت ته الله تعالی و جنت ورګی کبي اي اعلی ربکما تکذبوا